राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2057 14 अगस्त 2000 भागवत कथा के अंतर्गत साई 5 बजे रतनगढ़ राम वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रगेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण निरंतर स्मरण जो है मैं क्रियाओं बाधा देवे या नींद में सो जाओ तो निरंतर स्मरण निरंतर स्मरण में क्रिया कला जो दिन में हुए ना वे बाधा देवे व्यवहार निरंतर तो व्यवहार अपने दिनचर्या में खानो पीनो बोलनो चलनो निरंतर स्मरण में बाधा आवे भगवान को भरोसा शिष्य को आप पूछते हैं कि निरंतर भगवान का स्मरण नहीं होता उसमें बाधा लगती है कई तरह की बाधा होती है कई काम कर्तव्य आ जाता है ऐसा समझते तो भगवान का विश्वास विशेष बढ़ाओ भगवान की कृपा से काम सिद्ध होता है अपने उद्योग से इतना सिद्ध नहीं होता गीता में आया है मया हताश तुम सही मेरे शत्रु मारे हुए तू मार रहे निमित्त मात्रम भवस्य व्यसाचन तुम निमित्त मात्र बनाओ पर निभिन्न पत्र बनाने के लिए भगवान ने सभी साक्षी संबोधन दिया तो सभ्य साक्षी कहने का मतलब क्या दोनों हाथों से मान चलाता है अरुण सर यू मान चलावे सही यू चलावे बरोबर दिशा पाड़ता थे अर्जुन यूं दौड़े से यूं दौड़े से यूं दौड़े से यूं दौड़े बरोबर दौड़ता था दौड़ने में कमी नहीं थी यूं ने भी यह तो तेज चला पीछे नहीं उठ सके यूं नहीं दौड़ सके यूं नहीं दौड़ ऐसा बात है ना ऐसा चला ऐसा चला इतना चतुरता से काम करते हुए भी समझना चाहिए निमित्त मात्र भविष्य विशासित निमित्त मात्र बनना है निमित्त मात्र बनना है कुछ लाभ नहीं सभ्य शासन दोनों से पांच चलो अपना उद्योग पूरा करो अपना पुरुषार्थ पूरा करो और मानो भगवान की कृपा यहां पर गलती होती है आदमी से भगवान की कृपा मानते हैं तो उद्योग ढीला हो जाता है उद्योग तेजी का करता है तो अभिमान आ जाता है तो अभिमान तो आवे नहीं अपना उद्योग कमती हो नहीं निमित्त मात्रम भव सभ्य शासन निमित्त मात्र बनने के लिए कहने का तात्पर्य अपने उद्योग में कमी कैसे तो मात्र भी नहीं लाओगे पर तो मेरे उद्योग से काम हुआ ऐसा माने ही नहीं कृपा भगवान ही माने तो इसमें भगवान के स्मरण में फायदा बनता है मनुष्य का तो हो जाता है अपना अभिमान अथवा हो जाता आलस्य प्रमाद भगवान का निमित्त मात्र बनता तो आलस्य प्रमाद आ जाता है आलस्य प्रमाद को दूर कर तो उद्योग का अभिमान आ जाता है तो दोनों में अभिमान नहीं आवे ये सावधान रखो और करो उसको अपने उद्योग पूरा पर हृदय में ये भाव रखो कि होगा भगवान की कृपा से अपना उद्योग पूरा करना ये निमित्त मात्र बनना है निमित्त मात्र बनाई जाने के निमित्त मात्र बन जाओ कुछ अपना उद्योग पूरा करो अच्छी तरह से परंतु मैं मानो भगवान की कृपा होगा सब भगवान की कृपा से होगा जैसा मानो ऐसी बात है। दोनों बातों को सावधान रहो। निमित्त मात्रम भव सभ्य शासन, निमित्त मात्रम भव सभ्य शासन। ठीक हुआ। कल श्रावणी है, श्रावणी पूर्व सरोवर में जाकर के ये होता है सभी पुण्यकर्म का, और ऋषियों का पूजन होता है। वो कई पंचमी को करते हैं, कई पूर्णिमा को करते हैं। दोनों ही दिन बड़े सुंदर है, बड़े अच्छे पालनीय है, पवित्र दिन है। तो इसमें एक हिमाद्रि संकल्प है, हिमाद्रि संकल्प ऐसा बढ़िया है। मैंने तो सुना है, मेरे पर असर पड़ा है कि ऋषि मुनियों ने कितनी कृपा की है, संत महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने कितनी कृपा की है। हमारा साहब, हमारा जीवन महान पवित्र बढ़ जाए इसलिए किया ऐसा। और ये बहुत विशेष लाभदायक है। ये मातृ संकल्प मन लगा कर करो, शरीर से, वाणी से, मन से होने वाला ताप और कई तरह के इतने ताप लिख रहे हैं। ताप बड़ा लंबा पवित्र है, बहुत पवित्र करने वाला ये हमारे संकल्प है। आजकल पिता करने से उनके पाप ताप दूर होते हैं, ऐसे उदाहरण है। ऋषि मुनियों की कितनी कृपा रही है इसको हम वर्णन कर नहीं सकते, ऐसी कृपा रही है। उन्होंने कृपा करके ऐसा हिमालय संकल्प बनाया है। हमारे यहाँ ऐसा हिमालय संकल्प किया जिसमें जिस भाई को सुनता कम था वो श्रवण इंद्रिय में काम पड़ गया, जो सुनना ठीक लग पड़ने गया, सुनने में फर्क पड़ गया, सुनना अच्छा लग गया। ऐसी बात प्रत्यक्ष हुई, प्रत्यक्ष अभी इस जमाने की बात है। इस वास्ते हिमालय संकल्प को खूब प्रेम से, आदर से, इसी पूजन आदर से करो। ऋषियों का पूजन करना था दरबार में, और आदर से, हृदय के सद्भाव से बहुत फायदा होता है। एक बात याद आ गई, जिस तरह से भैया दूज को जमुना जी में स्नान करते हैं, तो जमुना जी में स्नान करने वालों के लिए जमुना जी, जमुना मैया ने अपने भाई जमराज, जमराज ये सूर्य के पुत्र है, ये बहन भाई है, बहन जमुना जी और जमराज बहन भाई है। तो ये बहन ने मांगा तो भाई बहन को देता है, बहन पर प्रेम करता है, स्नेह करता है, श्वास लिए श्वास ली। जैसे ब्राह्मणों को, अच्छे ब्राह्मणों को दान देने से पुण्य होता है, वो पुण्य सुहासनी को देने से होता है। तो जमुना जी ये बात मांगी है कि जमुनाई दूसरे दिन मेरे में आकर ये स्नान करे, उसके पाप दूर होना चाहिए, वो तेरे द्वार में आना चाहिए, जम के द्वारे नहीं जाना चाहिए, जो भाई ने वरदान दिया है। तो उस बात को याद करके स्नान करने से पाप दूर होते हैं, ये बात प्रत्यक्ष है। शरणानंद जी ने कहा है कि भाई दूज के दिन मैंने जमुना में स्नान किया तो स्नान करते ही बुखार आ गया, बुखार आ गया, और वो थोड़ी देर में बुखार आकर निपट गया। तो क्या तात्पर्य क्या है कि पाप सब दूर हो गए, सब पाप कि जितने पाप थे सब आकर बुखार उपजाए, बुखार होकर सब दूर हो गए। तो ये जो विद्याएं बताई है भगत भगत पर, ये बहुत उपयोगी बातें बताई है। इस बात सनातन धर्म की बहुत विलक्षणता है, सबका कल्याण करने की बातें सनातन धर्म में आई है, इतने कोई से धर्म में नहीं है। भूमंडल पर छोटे बड़े सब देश 200 देश है, एक हिंदुस्तान है, एक देश है ये, ऐसे ऐसे ऐसे, कोई छोटा है कोई बड़ा है कोई छोटा है, 200 देश है 200। किसी देश में हिंदुस्तान के समान धार्मिक बात और जगह नहीं है। ये बात एकदम प्रत्यक्ष है कि परिवार नियोजन से बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान है। आपका कुटुंब नष्ट हो जाएगा। परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमारे ये बहनों में दुनिया में तो हम जन्म लेते हैं, हम जन्म कहाँ लेते हैं? हमारी माँ है, ये माँ मातृशक्ति है। पहले पहल माँ के आते गोदी में माँ का ही दूध पीते है, मातृभाषा सीखते है, माँ ही पहला गुरु है। यही जब अपना बच्चा पैदा करना ही बंद कर देगी तो हम जन्म कहाँ लेंगे? बड़ा भारी पाप है ये परिवार नियोजन, बहुत बड़ा भारी भयंकर पाप है। इस वास्ते बहनों माताओं को कभी नहीं लेना चाहिए। संत ज्यादा नहीं चाहते हो तो सही में सहो, परंतु हम जन्म कहाँ लेंगे? परमात्मा की प्राप्ति करें तो हम जन्म कहाँ लेंगे? अब आप बंद कर दो, दूसरी है कोई जगह? और हमारे जन्म लेने की कोई दूसरी जगह है क्या? दूसरी है ही नहीं। अरे वो आप बंद करो, बहुत भयंकर पाप है, बहुत भयंकर पाप है, बहुत भयंकर। और सब तरह का नुकसान है, लोक की भी पार लोक की भी, बौद्धिक मानसिक आध्यात्मिक सब तरह की हानियां हैं। इस वास्ते वो मत करो। और अगर श्रावणी पाठ है वो श्रावणी पाठ जरूर करो। श्रावणी पूजा जिन्हें उधारी वो सबको करनी चाहिए, जिन्हें वो बदलनी है कल सब काम करना है अच्छी तरह से। अब कई पूनम वो करते हैं, कई आकर ऋषि पंचमी आती है पंचमी दिन करते हैं, कोई दिन करो। जैसे जैसे जिनका अपने जिला भाव है उसी भाव के अनुसार सबको करनी चेष्टा होनी, दुष्मात्र को दुष्मात्र को भगवान की कृपा है। दो द्विजाति में जन्म हुआ आपका, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश, ये द्विजाति है द्विजाति। दो जन्म होते हैं इनके, एक माँ बाप जन्म होता है, एक गुरु गायत्री जन्म होता है। जिन्हें वो लेता है तो गुरु गायत्री जन्म, इस बात है द्विजगत है। दो बार जन्म होता है, पक्षियों को भी द्विज कहते हैं, दांतों को भी द्विज कहते हैं। दांत दो होता है, एक दूसरा दांत होता है, एक दूसरा दांत होता है। ऐसे गांडा जन्मता है, अन्य बाद फिर जन्मता है। इस वजह से पक्ष भी द्विज कहलाते हैं। इस वजह से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये भी द्विज है। दो बार जन्मता है, एक जन्म माँ बाप से, दूसरा जन्म शुद्ध जन्म होता है गुरु गायत्री से, वही तो जन्म होता है। उनको ये ऋषि पूजना जरूर करना चाहिए। विशेष प्रार्थना है आप लोगों से, दिन भर रहता है बहुत अच्छा, बहुत बहुत बहुत बड़ा। अरे हेमादि संकल्प को शांति से एक बात और है, सज्जन ब्राह्मणों को विशेष करना, ब्राह्मणों से प्रार्थना है आप जल्दीबाजी मत करो। जो वैदिक कर्म है, शास्त्रीय कर्म है, मरने के बाद में कर्म है, ब्याह के बीच में कर्म है, नाम कर कर्म है, चूड़ा कर्म करने कर्म है, इस कर्मों को बड़ी शांति से धीरे धीरे चित्र कर सो। आज कर्म कराने वाले वेश भाई भी कहते जल्दी करो पंडित जी, जल्दी कर दो। अरे पंडित जी कहते जल्दी करो, ठीक नहीं। शांति से खूब मन लगा करके करो। ऋषियों की कृपा है, संत महात्माओं की कृपा है, जिन्होंने ये कर्म करने की आज्ञा दी है और ऐसे कर्म बनाए हैं, सब कल्याण करने वाले हैं, दूसरों का भी कल्याण करें। जो जिन्हें उधारी है उनका तो कल्याण होता ही है, परंतु उनकी सेवा में रहने वाले शूद्रों का भी कल्याण होता है। किसी वर्ण का हो सबके लिए लाभदायक है। इस वास्ते बड़ी शांति से धीरज के साथ जल्दीबाजी न करने। आप बताओ कि जब आप ऐसे वैदिक कर्म करते हो तो जल्दीबाजी करोगे तो करोगे क्या? उसके बाद में इनसे भी उत्तम गांव क्या है? क्योंकि सत्संग करने वाले जब कीर्तन करते हैं तो उठ कर साथ देते हैं। अरे भाई ये मत कर, भागवत की आरती होती है, आरती का दर्शन जरूर करना चाहिए, आरती का दर्शन करके जाना चाहिए। सत्संग होता हो उसमें अंत में कीर्तन होता हो तो कीर्तन पूरा करके जाना चाहिए। ये भोजन है सत्संग, ये भोजन है, ये है क्या कांत कर सही दक्षिणा अदक्षिणा बिना दक्षिण का यज्ञ तामसी हो जाए। तो कीर्तन किए बिना भगवान नाम का लिए बिना जो चले जाए वे दक्षिणा नहीं करते, दक्षिणा नहीं हुई है, ये दक्षिणा है। दक्षिणा के पैसे मिलते पैसे ये भोजन कथा थाल हर वर धन प्रसंग हित मिलाए रज में ऐसी रीत सो चारों वर्ण जीवाए चारों वर्णों को भोजन करो। ये भोजन करने के बाद में दक्षिणा है कीर्तन और शांति से कीर्तन करके जाना चाहिए। ए भाई हो बहनों से आप करते हैं बड़ा अच्छा, बड़ी कृपा है, बड़ी मेहरबानी है, कीर्तन करना चाहिए। इसी तरह से कल जो बड़ा समय है जनेऊ का वो ऋषि पूजन ठीक तरह से करना चाहिए, शांति से धैर्य के साथ मन लगा करके काम करो करो, उसको गड़बड़ी मत करो, जल्दीबाजी मत करो, गड़बड़ी मत करो। और करोगे क्या, जो काम करना उसको बिगड़े क्यों जल्दीबाजी करके। खूब शांति से हिमालय से को पढ़ करके मन लगा करके उड़ो, जानकार करने से पाप नष्ट होते हैं होते हैं होते हैं। ऐसे उदाहरण उदाहरण इस वास्ते आप सब लोगों से प्रार्थना है ऋषि पूजन होता है और जरूर करो। नारायण नारायण नारायण ये बात है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत।